Iñaki Etxeleku, egunon? Bai, xuri, abertegon. Joan den Euskal Elkargoko bilkura nagusian, Bilgaiten Ezker Abertzale taldearen izenean, Nikol Etxamendi mintzatu da, bizitegi pribatuen aldeko arauen aldaketa bozka baino lehen, ohartarazteko badiela beste bizitegi molde berri batzu, zabaltzen ari direnak Ipar Euskal Herrian, bizi lagun kooperatifak deitzen direnak, eta hauek kondutan hartu behar laizkela, zion Nikol Etxamendi Itxasuko hautetxiak, eta gehitu du ere alternatiba ona dela bizitegi baten ardiesteko. Iñaki Etxeleku, beraz, bizi lagun kooperatifako kide horietako kide zira, beraz, etxegoen berria irisagin, zer dira, nola, zer da xuxen bizi lagun kooperatifa bat? Oda, lehenik, erra mehar da, Frantzian legez ezautiak direla 2014 gioztik. Ez du hamar urte bezik. Hori da alur legea edo duflo legea ere ezautia baitzen. Kambiatu ziten gauza handanat bizitegi arauetan edo legeetan. Besteak beste onartzen ziten kooperatifa horiek, bizilagun kooperatifak. Etxu bate gauza berria hori izan eta aspaldi danik batxu mundian. Kompasione Suitzan, Kanadan, Alemanian, batu urtiak eta urtiak batiela horiek. Eta jendek baliatzen diuztela kolektiboki bizitegi batzuen iteko. Frantzian etzen ala, eta behaz, badu hamar urte zautiak direla. Guti dira, mementoko, anitz hiri ingurietan garatu dira, egan nahi behitu proiektu aski gotorak, guria bezalakoak bekan dira, kampainan hoin jende gutu ikin, erteko gizan. Gu sei partzuer gira, kooperatifa horretan, etxoen berrian. Beraz, gauza aski berria da, halere guai legez ezautiak dira, eta bizitzeko molde berriak dira eta jabetasun edo jabetza molde berriak ere. Nolazpait jabetasun individualetik ateatzen direnak eta jabetasun kolektibo bat plantan emaiten baitute etxe batentzat. Hori importanta da konprentzia zen eta egitura bera kooperatifa izanki gu zer gira, kooperatifako partzu ergira, kide gira. Eta behar da partzu izan bizitzeko lekian, etxe horretan bizitzeko. Hara, eta ordean kolektiboa da, den-dena kolektiboa da, kooperatifa da denen jabe. Benagu joanen gielaik egitura bera horregoin da, kooperatifa bera horregoin da. Ta filosofia da importanta. Kolektiboa da, elgarrekin pentsatia da, molde ekologikoan ina da, edo zahar berritia da etxia, eta sustut ez gira gu presunak jabe, bena kooperatifa da jabe. Eran nahi du, segitzen ahalko diela espiritu hortan, badeno bermia, jende batek parte hartzen dira proiektu hortan. Ta badu beste gauzat, ta hori ez da gauzat jipia. Importantena mentuaz hortan. Kooperatifa jabe da, bena kooperatifa, edozein kooperatifak bezala baditu estatutuak. Manezan, skop ta horiek, 1987ko kooperatifa hori guziek bezalakoa da. Presunat boz bat, hori da printzipioa. Eta gehio dena, markatzen alda estatutuetan, etxia, eta funtsak, lurrak, espekulazioetik ateatzen direla. Eta guk hori indugu. Eta merkatutik ateatzen direla. Eta guk hori indugu. Nolazpai da egitura moldeat, espekulazioetik eta merkatutik ateatzeko etxeaten edo funts batzuen. Eta hori da funtsezkoa. Badeno, partzuergo bat, gehiengoan, kooperatifa horretan, filosofia horrekin bat iten diena, bermatzen du horren iraupena. Horten partzuergoen hautaketa ere biziki garrantzitsua da, zenta itzulikatzen alda, argunt bestalder dirat ere. Argunt. Argunt eta kooperatifako partzuergak dira berme, printzipio horren berme. Noaitek sartu behar balin badu, kooperatifako bestek dute deliberatuko nor sartuko den eta norez. Bai. Gehio dena, guk gure sisteman, konpazione, pentsaginezake, ondokotzaz haurek gukaitena luketela etxea, ez da jala. Guk dere estatututan ezagia dugu, haurek nahi badute hor bizi, behar dute batekin estatutuekin, behar dute batekin proiektuekin. Ez dira bortxaz, ondokotzaz ez dute bortxaz ukanen, ez. Behar da sartu proiektuan. Eta laguntzen aldetik, arra berritze laguntza, edo berdin alokairu laguntza unkitzeko? Mentuaz hori du alur legeak dien ahulezia, ez dira ezautiak. Ez dira niune sartzen administrazioneak ditien arauetan. Administrazioak zehartzen du kuple bat, etxe bat zahar berrituko diena, horrek guaintu laguntzak, hori da molde klasikoa. Edo SCI motako ez dira kooperatifak, baina jabetza partekatuak. Mm. Eta hori importanta da, ez da batek gauza bera. Kooperatifak ez dira sartzen. Guk ez dugu laguntza pilik ukan, egia erteko. Den bezala erteko. Izaitela antziren mentuaz laguntza zu individualki gu alokatzaile bai gira, apartzuak baina alokatzaile kooperatifari alokatzen dugu bizitigian horaz baita. Izaitela antziren laguntza batzu, baina ororen buru ikusiz proiektua PSR-ia batzu bezigetziren izain. Mm. Beaz, ez dira laundiak, hor bada bideiteko, hori xo da, ez dira honez hautiak, erran behar da badela federazioniat, ordean, Akitania Berria mailan, baina Frantzia mailakoa ere, abikop, biltzen baititu kooperatifa guziak. Eta hor, juridikoki bada jende bat, abokatu eta istudio, haidirenak meki gauzak aintzina hazi nahiz, legia alda hazi nahiz, pentsatzeko adandoko urtetan aintzinatuko direla. Funtsian hor, bilgaitenek presentatzen aldaketa hori, ere lotia da hori, zendako hori egiten du, mementuan Euskal Elkargoan hasteko, bere arauetan ez dira ez hautiak, biztanle kooperatifak, ez dira sartzen. Hmm. Baina besteleko batzuetan, ba, kompasione guk badakigu, eta hori gure hastapenetako bataila bat izan zuzun hori, izan bai ginen elkargoko lehendakari orde andanaten ikusteat, espikatzeko, bohara, biztanle kooperatifak. Badira, horiek izaitelan dira ezautiak baior sozio horiek bezala, nolazbait, zien arautegietan, egera bita, kol eta aseza eta laguntzen dituzien bezala, beren proiektuen eramaiten, laguntzia zer da, badira laguntzak zuzenak eraikuntzako, baina badira ere, nola elkargoa berme jartzen den, kol eta aseza eta horiek, proiektua handi bat iteuntelarik, mailegu bat iteuntelarik bankuetan, jartzen da berme elkargoa. Bombe, hori biztanle kooperatifekin, posible da. Baina berda, araua aldatu hortako. Eta segertatu da, kompasione, bordalen, metropol, animalekoa da, hek bat urtiak inautela hori. Beren arauteia kanbiati haute, eta batela biztanle kooperatifa proiektu bat, tipia lahandi, jartzen da berme. Egan nahi du bankuetan erresten diela bidea. Hala. Eta hor, hortako du bilgaitenek hori egiten ere, eta bon, guria ina da, oai, gu beste gauza datien gira nolazpait, baina bala proiektu berri bat hala beharra, ihisagin gertatzen dena, eta hek ara, laguntza igabe, eta laguntza hori balitz, elkargoa berme jartzen balitz, lagunduk lituzke ani jende. Inaki Etxeleku alternatiba berri bat, baina beste bizi molde bat ere? Ba, egia da, frangotan erten daukutela, hori jendea izitzen da horrekin, baina ustut jendeak ahantzi diela herri hau nola bizi izan den hainbat mendeetan. Generazioen bat baino gehiago, familia berekoak etxe berian, ez gure moldean, guk bakotsa gure apartamendia badu, isepatuik bizi gira, elgarrekin bizi bagirare. Eta sekulan egun batez nahi bali maduzu lekutu, Inaki Etxeleku, bizi lagun kooperatifa hortarik, errekuperatzen aldea eman den dirua, nola pasten da? Ordean, badira molde lifentak, ez dute denek berdin iten. Hale erran behar da untxa pentsatia dela historio hori eta arintzen diela nolazpait. Joaitia eta jitia arintzen ditu. Hola, oinarrian erraiten alda, aski dela partzuer bilakatzia sartzeko eta kooperatifako lagunek onartzen baute, noiten hauta gaitza. Partzuer izan behar da, gure kasuan parte bat 100 euro da, ernai baitu, hori egina da, eta hortako ertenila egu joanak izan gireaik ere egitura hori izanen da, alokairu inala apaleko leku bat izaiteko eta bizitiki bat izaiteko. Mailego apahatia okain dugula eguk, hementik eta hoi urtetat. Mailego apaltzen alko dugu azkarki, ez da alokairua. Ez da alokairuare, da ordain txari bat, edo hilaiteko sari bat, fresen partekatzeko, erreser baini minuat iteko behar balin badira obrak berriz egin zumaitu urtein buruko, hori da. Bena inala apala, egan abeita, jornala apaleko jendiak ere zuzen hori ukain diela, holako sistema batekin. Eta ez obliatia alokairu azkar baten batzeko merkatiaren arabera inadena, hori funtsezko gauza bat da. Behaz partzu egizaitia aski da. Ba? Gio da, zure galderan bada beste gauzat. Ezagri den sosa errekuperatzen denez, ebe hori hautatzen da. Batzuek baietz, egan abeitu beste kooperatifetan bezala, joaiten balin badan noait, joaiten denegunean galditen aldu gileat. Zomaitu urtez itzultzeko edo hola, iten alda. Bon, guk beste hautu bat indu. Ezagri duen sosori blokatia da. Eta ez dugu errekuperatuko. Zendako, ez da errekuperatzen baginu joaiteko momentuan, errekaratzen aldugu kooperatifa bera. Ez pailuke bere gain hartzen lako kooperatifak, jolako diru zama baten bere eskuratzia. Beaz, guriak, hasteko gure hautia, da egiturak iraundezan. eta inahala luzaz. Etxe hori egon dadin merkatutik kanpo, espekulazionetik kanpo, eta balia itia izan dadin tresna hori ondoko belaunaldietan inahala luzaz. Hautu bat da, horroren buru. Itena aldena, edo ez, bestiare hartzen alda, eta bestia posible da. Akoma hartzen alda, ere zonbait urtez berriz itzultzeko sosa. Zendako ez, hori beste kooperatifan itzek iten dute, problema egabe. Mena bestenaz egitura aldetik, joaitia edo sartzia aski erretxada. Biztanle kooperatifa baten muntatzeko, noren gana joan behar da? Bada laguntzarik? Gerteko hanitzik hasi ufio istu, istori horretan, eta astapenean abiatik intxun pixka buluzik. Dumera ikasi isu. Ba, hori uastean errandutana, abikop eta federazioni horiek hanitz lagundu gitxe. Kompazioni hilaitean behin, ba isu biltzareat ekin, eta memento horretan galditena altze, bom, eguri hori eta hori gertatu zauku, eta nola zehar apostu mota bada, zehiten alda, eta hor badira juristak eta laguntzeuntenak. Kooperatifaren plantan emaiteko, estatutuen iskiatzeko, juridikoki gauzak nola eraman behar diren, hegi uste lagundu, argita garbi. Esperientzia hori baitzuten, baitzakiten nola iten zen, eta gio, jakiteko hori nola deklaratu estatutu bat, nola iskiatu estatutu bat, hartu ditugu beste adibide batzu, eta gure itxumandoka abiatu gira, baina ikasiz. Eta egia da, eskertzekoa da, autetxi batzu guai ohartzen baitira, mentuaz badela hor beste bide bat, beste alternatiba bat, eta elkargoak ikusiko diela, abe, guaurek egiten ez duguna, guti gostaz laguntzen alduula, eta untxalitak ere hortaz ohartzen balira. Mil esker, Iñaki Etxeleku. Mil esker, ziek.